Not responsive enough. You need something about. Man na jot bépp xeetu ngeneel ak bépp xeetu xam-xam xam-xam yi yi ñuy wax ak yi ñuy jëm ak yi ñuy yëg bokk. Xam-xam woon njàng la, xam-xam gis ay métier la ak yëngatu, xam-xam yëg-yëg nag bàttin la. Boo nag mbokk doy yëg tamit mooy jur yii. Foofu la muy wax moo gën a neex a dégg, moo gën a neex a xam. Moo tax ñu ne yëg di wax ak yëg di wax. Ki yëg di wax la muy wax daf koy xam lool parce que da koo dund. Ki yëg di wax lu ma xamante dara parce que dund ko, da koo dégg. Jàmbatee ba mu jeex waxi jàmbate dajee rek. Waaye sa wax xam-xam nekk bu ca, sa wax nekk bu ca. Yëg-yëg nag moo lay yëgal sa kàddu borom. Yëg-yëg it da ngay mën a sukkandiku ba mën a say waxi bopp. Te mu dëppoog ña doon wax démb lay doon wax. Ndax yëg-yëg ci lañ ko doon wax. Yonent yi seen xam-xam yëpp yëg-yëg la woon. Buñ yëg seen borom ba mën di kàddu yàlla ba mën ko jot li jàng. Foole yëpp seen xam-xam njàng la, jàng téere bi ba mën ko jot li jàng. Li ma la tax ko tax boo tax bii riwaaye la waaye bi diraaye la. Bii nag ci la nit di defloo baatinam. Te suñ ne baatinam mooy biiram, yeexelam, yeexolam, baxal ba mën a yëg ba mën a dund. Loolu leer yàlla ko def te mooy daal di daaytal na. Dafa def na kon loolu mu mel ni moo tax a jóg ni àgg ca. Àgg ca nag jafe lool ndax bëri gàllankoor, bëri ay kiiraay. Waaye ku yàlla na ma baaxee moom àgg ca dana yoon. Am na ko wax léegi loolu waa bu teewu yàlla la ci coobare. Moo tax nag jaam bi war a sant yàlla ñu ko defal loolu. Ndax damay wax toujours ne boo xelaatee xel mi nga am ma ngay saqul ko pare. Nit yi nga am ci yàlla ma ngi suuxal ko pare. Waaye li ngay yëg ci yàlla nag da nga yëg ñu bëri yëguñ ko. Mën nañ la fii ci man la ko xeet sax ma te ëpp gëstu sax naam. Waaye yow la ko yàlla baax. Loolu nag coobareem la. Soo ne ko la ca des mooy sant ko ak yëg it lim la defal ba man ko sax. Soo ne loolu rek moo jubo def sax mu sax. Ba de kon nag loolu la ñu ne ci sooj bu baax. Ñu leen ñaanalit fañ bëgg mu àgg ngeen yóbbu ko ci saa yi ak ci bàcc. Dina wax ko sàpp ñu ko ci ndokkee baax ci yoonam bi di ñaanit mu jël ay yoon yu baree bare. Dama daa wax ni ku nekk lañ war a dem dune lañ war a xam. Dina lañ war a mën, dina lañ war a am. Loolu nag suñ jëm ji taxul, suñ jëm ji mooy seen jëm ji rek. Su mu demoon tey ñun la fa demal, du moom moo ko na waaye ñun ñoo ko dem. Kon nag ñu ko ci ndokki di ko ñaanal. Te it jëpp nañ taxawaay ak liggéey bu fa dem. Te loolu lañ bëggoon. Ba muy dem it loolu ngay beew. Alhamdulilah kon ngeen nañ yàlla gënal yaatal yoon. Te dox bi ànd ak barke ànd ak gëneel ànd ak yokkute ci saa ci baat bi. Borom xam-xam doxam moo gën toogam. Waaye waxam bi moo gën noppi ci moom. Yëngu it moo gën ak dara. ban mission yàlla mooy liggéey bi yàlla la toog war la nattu war la gàtte njoor te liggéey bi yàlla tamit su baaxul daal il daal di jot nga jàkki ak yeneen ci yàlla ndax yooyu ci yàlla gërëm yëpp loolu moo doon seen liggéey. Te xoolal seen i jeego ñu ma guddee kon nag jeego yooyu leen tey ak saa mooy seen jeego yi rek. Bu leen teg seen bopp ci liggéey yàlla déedéet ndax ñu ko daan liggéey jëmm li ñu yëgoon ba ñu ko liggéey moom ngeen ni kon buñ ko joxee te jëñ ko war a joxe rek mën na yàlla bëri na kon loolu ñu bàyyi xel baax a baax ñu koy ñaan baax ngeen ko waxee lu ñu wax ci lu bëree bëri royuwaay la waaw royuwaay la ci ku bëgg a dem da nga dégg sëñ tubaab ñu waru fàttul waaye ex waaroon doom ci mamoon maan wabaay bi si sëñ ko waaj waru xam waaye ànd na boo bëggee dem da ngay seet ñetti sa kanam waaye doo xool ñetti gannaaw ku bëgg a dem doo xool ci gannaaw ci kanam ngay xool da ngay seet sa kanam nit dana am ñoo ci xamam ñoo xam ne ba su ñoon nañ mel nga mel xoolal ñu rek te tox te yeewu nga te ku seen i jeego rek bu ñàggee nga am loolu lu am solo la ci daara ba daara dafa yàqu waaw moo ko jàgg ci wàllu wu mën a doon rek da nga xam ñay dem parce que dag waa xam ne ci doxin loolu nag lu ma daan lu mat a bàyyi xel la te lu am solo la dañu yéene mooy ñëpp ànd dañu yéene mooy ñëpp jën ci zayt ci bàyyi dama koy faraat di wax bu ñu sañoon fi ñu am ci yàlla ngeen di tàmbali def ko te noonu la war a baaxoo yi man ci luñ ci manut def ci luñ ci defut àgg ci buñ ci àggu ñu war na mën a am ndax mbir mu yokk la baaxoo waaye baaxul waay kon nag loolu ñu bàyyi xel bu baax te nag loo gis nag lu ñu waajal la lu ñu pare pare la mag ak mag dañ koy waajal ci keñ sa ndaw ak tële dañ koy waajal ci keñ sa mag ak wér yi dañ koy waajal ci keñ sa wér ak ñàkk dañ koy waajal ci keñ sa am ak dee dañ koy waajal ci keñ sa dund. Yii lu ci nekk dafa am solo nu waaye boo ko bàyyi xel nag bu jël tet da man nay bàyyi soo bàyyi xel rek réussir ci zaay ak ci baati soo defoon nag loolu ñu leen ci ndokkeel baax bàyyi xel baax la ci des bis biñ jëm wax ngeen ko daanaka la ca mat wax lépp wax ngeen ko mooy bis la boo xam ne delloo borom bi ko rek la ci nam gën a rafetee ci nam gën a baaxee ci nam gën a àndeek ab yar ci nam gën a àndeek teggiin ci nam gën a àndeek yar maanaam ci wàllu yëpp ak njëriñ ba dara bañ a neen dara bañ a des gannaaw kon loolu ñu bàyyi xel baax a baax xam ne bisub defoom la bisub yokkute bisub jaayante la soxla yeeg bëgg-bëgg yëpp nag bisub boobu la attanoo léegi kon ñu bàyyi xel baax ni ñu yàlla yóbbul ca te lekkul bis bi laaj yàlla yombalal ko de kon jëlee ci nañ lay jokkee baax lay ñaanam yoon yoo xam ne solo lool bi nag ci taa yu am solo itam yëg nañ ko yàlla na yàlla yaatal ko yàlla ba sa fa sagu ture sëñ bi yàgg fi yàlla nga fi yàggul tànd ak wér sëñ bi yàlla nga fi yàggul tànd ak wér sëñ bu laa ture yàlla nga fi yàlla yaatal lool tànd ak wér.